جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ گھیرا ڈال کر تفریحاً دیکھتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ یہ تو مطلب یوں تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے, لیکن مطلب یہ مقام جو ہے نا یہ اصل تماشا بنانے کا نہیں ہے, بلکہ اس پر یہ رحم کرنے کا مقام ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں پڑھتے, لیکن چونکہ یہاں رحم کی صفت کا ظہور نہیں ہے, کیونکہ ذبح کرتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے مطلب جب یہ کیفیت ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو مطلب تماشا بنانا یہ مناسب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دل کو سخت کر دے. حاکم کے حوالے سے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم, بکری ذبح کرتے وقت مجھے اس پر رحم آتا ہے. تو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اس طرح تھا کہ جو اس پر رحم کرے گا اس پر بھی رحم کیا جائے گا. تو اب بتائیے کہ تماشا بنانا, جس کو رحم آئے گا وہ تماشا نہیں بنائے گا, اس کا تو وہ تو کوڑے گا. ٹھیک ہے مطلب شرن اس کو ذبح کرنا جائز, لیکن اس پر خوش ہونا یہ کون سا ثواب ہے؟ تو اس لیے مطلب کیوں اس کو دیکھ رہا ہے اس پر نیت پر غور کر لے. مثلا میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے وقت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ. تو یوں مطلب جس جو خود چھری نہیں پھیرتا وہ دوسرے کو اجازت تو دے, لیکن مطلب یہ کہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود رہے. تو اب اس لیے موجود رہے, ایسے موقع پر موجود رہنا سنت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو تفریحاً دیکھنا یہ تو سنت نہ ہوا, احتیاط ہی مناسب ہے. یا اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر رہا ہے, یا اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اپنے انسان ہونے پر شکر ادا کر رہا ہے کہ میں انسان ہوں, اگر میں بھی اسی طرح گائے ہوتا یا بکری ہوتا تو مجھے بھی یوں ذبح ہونا پڑتا. لیکن یہ کہ سچی بات اگر مجھ سے پوچھو تو گائے یا بکری کا رائے خدا میں ذبح ہونا یہ قابل رشک ہے, اس لیے کہ ذبح سے پہلے تک اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اس کا جہل ہوتا ہے اس سے. اچھا پھر اس کا حافظہ جانور کا بہت کمزور ہوتا ہے, ذبح کرنے کے لیے جب اس کو لٹاتے تب بھی اس کو شعور تھوڑی ہوتا کہ میرے کو چھری پھریں گے, اس کو چھوڑ دو پھر وہ چرنے لگتا ہے جانور. یہ اس کے لیے مطلب بہت آسانی ہے, اور انسان کے لیے ایسا نہیں ہے. انسان کو اگر پھانسی کی سزا ملے تو وہ تو پہلے ہی مطلب اس کی تو جان نکل جائے, بلکہ کسی کو کہ ڈاکٹر بول دے کہ تم کو کینسر ہے تو وہ اس کے لیے بلیک وارنٹ کی مانی دے, آدھا خون تو اس کا اسی کو خشک ہو جاتا ہے, یہ جانور کے لیے ایسا نہیں ہے. تو یوں مطلب جانور آسانی میں, جانور ذبح ہو گیا تڑپ بھی رہا ہے تب بھی وہ آسانی میں, کیونکہ انسان کو جب نزا کا وقت آتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ذبح کے مقابلے میں روح جب انسان کی نظر ہوتی ہے اس کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ موت کا ایک جھٹکا ایک روایت کے مطابق مطلب ہزار تلوار کے ہزار وار سے بھی سخت کہا گیا اس کو. تو اب بتائیے مطلب وہ جانور پر تلوار کے وار تو نہیں ہو رہے, وار ہونا اور بات ہے اور چھری کو پھرانا اور بات ہے, دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. اگرچہ بے انتہا تکلیف ہے لیکن انسان کو نزا کے وقت اس سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف ہوتی, کہیں تو بھیجا نہیں غلط. تو جس کو اتنی تکلیفوں سے گزرنا ابھی باقی ہے, اور یہ احساس جس کو ہو وہ جانور کے ذبح ہونے پر تفریح اس کو نہیں بنا سکتا. جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش, کسی نے کہا جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش, مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. تمنا کی کاش میں مرغ ہوتا مدینے کا اور وہاں مجھے ذبح کر دیا جاتا, تو جاں کنی کی تکلیفوں سے وہ خلاصی ہو جاتی. پھر خاتمہ کیسا ہوگا, کفر پر ہوگا ایمان پر ہوگا, بندے کچھ بھی نہیں, جانور اس سے بھی آزاد ہے, اس کو خاتمے اگر کھوتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.